Modern Sabahlar başlıyor. Dinleyiciler, saatimiz 8:10 geçiyor. Gündemimiz yoğun ve şahane bir salı sabahında beraberiz. 8 derece olacağını söylüyorlar, hava sıcaklığının şu aralar 0. Yani daha gün başlamamış gibi. Hiçbir derece bir espri yok. Ama gün içinde tatlı tatlı yükseğinde bir hava sıcaklığı, kendinizi ona göre ayarlayın. Henüz evden çıkmadıysanız, çoktan çıkıp yollardaysanız da şimdi nasıl bir dünyada yaşadığınızı öğreneceksiniz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, günaydın. Hoş bulduk, günaydın. Ne 8'i ne 18'i diyecektim ben sana. Ne de hava sıcaklığı artıyor. Ben kaçayım, benim bir iki fatura işim falan var. 8'i ne 18'i diye konuşacaksın. Evet. Şimdi öncelikle bir geçmiş olsun diyelim. Teşekkürler, sağ olun. Yani benim de boğazım ağrıyor, kimse fark etmedi falan diye düşünüyordum. Hadi ya, geçmiş olsun Fahir. Benim önümüzdeki günlerde var bir şeyler. Ben de fındık ezmesi yedim gecenin bir vakti, uyuyamadım sonra enerjiden. O yüzden bana da mı geçmiş? Kime geçmiş olsun diyorsun, hangimize? Vallahi ikinize de, ama geçmiş olsun hastasıymışsınız ya. Hakikaten ortaya çıktı. Ha, Emrah'a diyecektim ben. Emrah derken? Emrah. Küçük Emrah olan eskiden. Emrah. Emrah'ın soyadını söyleyene kutu kola. Emrah, sürekli sen batır, orada değil. Görüyorsundur. Hayır canım, yok Emrah'ın burada soyadı. Emrah'ın soyadı... Vallahi biliyordum da unuttum ya. O ben bilmiyorum. Spor salonu vardı bir tane, onu biliyorum. O olur mu? Spor salonu almıştı. Dinleyicilerimize soralım, açık ayran ödüllü. Abacı mı? Emrah'ın soyadını bilen, yıllarca küçük Emrah diyebildiğimiz ve artık koskoca Emrah olan Emrah'ın soyadını bilen dinleyicilerimiz. Telefonumuz 210-30-30. Ne veriyoruz kendilerine? Ne verelim? Açık ayran mı? Oradan neyimiz var? Açık ayran değil. Espriler, neyimiz var, neyimiz yok. Espriler şakalar tablomuza var. Al espriler şakalar şeye ver. Al buradan ver. Hah. Geldi şu anda dinleyicimiz. Geldiyse tamamdır. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Burak ben. Burak Bey hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Trafiğe çıkmaya çalışıyorum. Hiç de düşünmüyorum aslında ama. Hadi ya, o kadar zor mu daha çıkmaya? Cesaretinizi mi topluyorsunuz? Hayır, çok soğuk hava. Yok ya, o kadar soğuk değil. Sıcak dedik havaya biz de. 8 derece. Bu hava 8 derece mi şu an? Ayıptır söylemesi. Vallahi şu anda biraz soğuk, tamam da öğlen yine. Aşağı yukarı bir 8 derecelik var. Neredesiniz siz trafiğe çıkan? Arabada mısınız? Arabaya mı bineceksiniz? Neredesiniz? Arabadayım. Önce arabayı ısıtmaya çalışıyorum. Sonra kendimi ısıtmaya çalışıyorum. Araba öğlene doğru epey bir ısınmış olacak, onu biliyoruz. Yani şu anda 8 derece yok ama gün içinde olacak. İşinizi ona göre ayarlayın. Ya bir de şey çok tatsız. Sizin mesafe ne kadar gideceğiniz mesafe arabayla? Dikmen Çekil Pınarı'ndan Yeni Mahalle Demet Evler'e, Demet Evler'den de Hacettepe'ye. Ooo, bayağı uzun mesafe. Yani kaç dakika sürüyor? Aşağı yukarı. Saat ortalamasını bilmiyorum ama aşağı yukarı bir 34 kilometre. 34 kilometre iyi. Yani güzel bir mesafe gidiyorsunuz. Bizim o kadar değil. Tam araba ısınıyor, kaloriferler ısınıyor derken biz radyoya geliyoruz. Ya benim çok canım sıkıyor. Tam ısındığı zaman geliyoruz. Şimdi o açıdan da şanslısınız siz yani. Güzel ısıtma imkanı var arabayı. Isınmış arabanın İnşallah. Keyfini süreceksiniz. İnşallah. Peki Burak Bey, hemen alalım aklınızdaki soyadını. Emran. Soyadı küçük olabilir mi ki acaba? Yıllarca bizi öyle kandırmış olabilirler mi? Ama ne yaptın? Ama o araba ısınmaz mı öyle? O yani? Araba ısınmaz. Böyle buz böyle, gibi gidersiniz. Böyle, vallahi gitmez yani, 34 değil. Çatlar o motor bensiz. Çok yakar bir de. Olmayabilir mi ki? Olmayabilir gibi, evet. Gibi geliyor bana. Evet diyoruz. Teşekkürler efendim, kolay gelsin. Keşke şey falan bile deseydiniz, o bile olurdu. Küçük Andonyadis falan gibi bir şey deseydiniz, o bile olurdu. Hiç Burak Bey üzerinden Fahir, yapma Fahir. Burak Bey bu radyodan alabilir misiniz Fahir'i geçerken? Size hediyemiz Fahir olacaktı. Karşıda, hatta araba ısınmıyorsa ikiniz beraber atlarla yolculuğu yapacağız. Gönderiyoruz Fahir'i atlarla. Evet, bu Türkiye'nin önemli sıkıntılarından bir tanesi. Tarkan'ın soyadını biliyoruz mesela. Tevetoğlu. Evet. Emrah'ı niye bilmiyoruz? Nedir eksiğimiz? Günaydın efendim. Günaydın canlı. Merhabalar. Merhabalar. Radyonuzun sesini... Ben bu düşünemedim. Radyonuzun sesini kısar mısınız lütfen biraz? Kıstık, arabadayız. Kıstık. İyi yolculuklar. Kim kimsiniz arabada? Efendim? Kim kimsiniz arabada? Eşim ve ben. Peki sizin araba sıcak mı? Isında biz göl başında oturuyoruz, Dikmen'e kadar bayağı da ısınıyor zaten. Tabii göl kenarı, ılıman da olur. Oranın ayrı mümbit bir iklimi var. Eşiniz... Aşkımızın ateşiyle her arabayı ısıtırız diyor musunuz hanımefendi? Sevgimizi ısıtıyoruz. İsminiz neydi hanımefendi sizin? Aynur. Aynur Hanım, siz arabaya inmeden önce eşiniz sizden önce inip arabayı ısıtıyor mu? Kesinlikle, gerçekten öyle. İşte gerçekten. Yani biraz da şu bizim arası hem Eymir hem Gölbaşı sebebiyle camlarda buzlanma oluyor. O zaman Aynur Hanım. Camın buzlarını açmak ve arabayı ısıtmak için. Çok özür dilerim ama o zaman aşkınız değil beyefendi ısıtıyor arabayı benim anladığım kadarıyla. Yani... Evet, evet ama sonra bindikten sonra da aşkımız ısıtıyor. Ha tabii ki yani aşkınız da ısıtıyor ama. Aşk beyefendiyi önce ısıtıyor gidiyor camları buzları falan temizliyor. Yani evet. Yoksa hakikaten şey olurdu hasta ama, olurdu. Ama şimdi küçük bir bebek bekliyoruz belki o yüzdendir. Aa ne kadar güzel. Kaç aylık hamilesiniz? 3 aylık. 3 aylık belli oldu mu kız erkek? Yok henüz değil. Peki şişti mi karnınız? Hayır. Daha öyle bir şey de yok. Ama henüz camlar şey temizleniyor. Yok. Aman ne güzel. Biraz daha şişsin. Oho kucaklarda taşıyor. İlk bebek mi Aynur Hanım? Efendim? İlk bebek evet, mi oldu? Evet ilk bebek. Ay, 15 aylık evliyiz zaten. Hadi çok. Aa, ne güzelmiş. Peki Aynur Hanım ne var aklınızda Emrah'ın soyadı olarak? Ya çok gereksiz bir bilgi. Bu gereksiz bilgi inşallah rese tutarız İpek. İpek. Emrah İpek. Doğru. Evet. Tebrik ediyoruz sizi. Vallahi peki tebrik oğlunuz ediyorum. Olsa adını Emrah koyar mısınız? Veya kız olsa aa, İpek. Hayır zaten ismi belli. Aa. Yani bir ismi belli. Okyanus koyacağız. Kız da olsa erkek de olsa. Okyanus mu? Biraz uzun koymuşsunuz. Göl başında evet. Oturuyorlar ya Aynur Hanımlar. Evet, ona evet, okyanus okyanus ismini tercih ediyorlar anladım. Çocuk yarın... Bilmiyorum eşimin çocuk planları olmadan önce ta evlenmeden önce hep böyle bir isteği vardı. Okyanus olacak ismi diye. Birleşik mi yazılacak? Evet. Okyan... falan. Yok, yok, bir saniye biz bir saniye çok özür dileriz hemen yanınıza. Ne oluyor? Allah! Daha ben rahat konuşabiliriz. Yanına ekleyip Okyanus Ege ya da Efe gibi bir şeyler eklemeyi düşünüyorum. Ege Ege. Ama şimdi doğrusu bize hep haksızlık Ege. Oluyor ya. Vallahi gideceğim isim değiştireceğim ya. Bir ama sizin isimleriniz çok uzun Okyanus Fahir ya da Okyanus Oktay artık o kadar uzun. Düşünün. Soy isim de uygun uzun. Doğru Fahir hata bizde. Bu arada evet hata bizde ya. Yani. Uzun isim almışız. Hakikaten. Neyse canım bebek sağlıklı olsun da. Yani. Evet evet. Ha evet. Efe olmuş ha Ege olmuş. Okyanus olsun yani ne yapalım. Evet. Peki tebrik ediyoruz. Hem bebek çok için hem doğru cevabınız için iyi yolculuklar diliyoruz. Bir şey çok vermiyor muyuz? Aynur Hanım'a. Verelim. Bir saniye Aynur Hanım. Yarın akşamki şahsi şovuma iki kişilik özel davetiye verelim size. Çok teşekkür ederiz. İnanın bu çok güzel bir hediye oldu bize. Heyecanlandım yani sizi canlı olarak izlemek de bizi çok mutlu edecek. Aman ne kadar güzel. Tebrik ediyoruz. Aynur Hanım bizi saat 10'dan sonra ararsanız daha ayrıntılı bir şekilde konuşabiliriz. Hem tamam, arabada iyice ısınmış olur. İyi yolculuklar diliyorum size. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bir de soyadınızı alalım biz her ihtimale karşı listemize yazalım. Neyi anlayamadım? Sizin soyadınız. Soyadınızı alalım. Uzun. Uzun. Aynı uzun. Evet. Okyanus Ege uzun. Tamam çok güzel. Evet. Peki teşekkürler efendim. İyi günler. Güle güle. Güle güle. Sağ olun. Ay, kapatmadan önce Ege kız ismi de oluyor diye söyleseydim keşke ya. Okyanus da oluyor işte oluyor ondan zaten. Ege'yi düşünmüşler. Yani kız da olsa erkek de olsa. Erkek olursa Efe kız olursa Ege koyacaklar. Okyanus Ege uzun. İki durumda da Ege olsun. Sen herhalde onu düşünürler ya bir 6 ayları falan var yani yaklaşık. Bayağı tartışacak zamanları var. Zaman var yani. Akşam söylerim hem de seyircinin karşısında emri vaki olur. Gül Allah değil gül onlarsa. Değil mi Ege koysunlar değil mi? Ne olmuş Emrah İpe? Ya bu arada Emrah... telefonlar yanıyor. Hadi ya İpek bir de göbek adı mı var acaba? Günaydın efendim. Alo. Kimle görüşüyoruz? Çağdaş Akgünlü var. Çağdaş Bey hoş geldiniz. Sizin araba ısınmış galiba böyle bir sesle evet, bir rahatlık sesinizdeki var. Sesinizdeki hırıltıdan onu anlıyoruz. Ha, yok ya, evdeyim ben. İzmir'den ölürüm de. Belki yatlar uzak ki onlandır. Aa doğru. İzmir kaç derece bugün Çağdaş Bey? İzmir güzel bugün ama. Baya şey sıcaktır herhalde evden çıkmadığım için de iyidir herhalde. İzmir'imiz ımıl ımıl diyebilir misiniz? Imıl ımıl evet. Gerçekten öyle. İşe gidecek misiniz? İşe gideceğim. Birazdan çıkacağım evden. Ne iş yapıyordunuz siz? Ben makine mühendisiyim. Hmm. Kolay gelsin. Ama biraz hasta bir nazar mı var? Hasta mısınız? Var galiba. Yani var var bir kön kön. Yani. Ciğerlerde. Emrah soyadı bu arada Emrah İpek Erdoğan'mış. Ben de şimdi internetten baktım merak ettim de. Bir de ben vurayım dedi Çağdaş Bey. Bir de Erdoğan mı varmış soyadı? Ne zaman olmuş o soyadı bu? Evet ya. Yani nasıl olmuş yani, ya? İki soyadı ne demek? Emrah İpek Erdoğan deyince... Acaba ismi mi? Diğer ismi mi Erdoğan? Yok diğer ismi İpek olabilir bu durumda. Evet diğer isim İpek soyad Erdoğan. Çünkü annesi babası soyadı Erdoğan yazıyor. Evet. O zaman Emrah İpek. Emrah İpek Erdoğan. O kadar çok ismi olunca küçücük çocuğu kaldıramaz. Ondan sonra küçük Emrah olarak kalmış tabii ki de. Evet. Peki o zaman şöyle yapalım. Çağdaş Bey önümüzdeki çarşamba da ben İzmir'de gösteriye geliyorum. İzmir'deki gösteriye size iki kişilik davetiye verelim. Oraya giderim o zaman. Valla tamam süper oldu. Ama ben yanımda 6-7 kişi daha... Ya, o kadar. Aa, kesildi telefon kesildi. Telefon kesildi. Onlardan önce siz şey yaparsınız kapıda. Ya ben bir de falan dersiniz sonra içeriden telefon edersiniz. Ben girdim abi diye. Ben daha önce aramıştım zaten. İzmir'e gelecek misiniz? Gelmezsek bile en azından sizin eve gelir espri yaparız demiştim. Evet, doğru. Ben sonra onun sakıncalı olduğunu fark edip İzmir'e gösteriye geleyim dedim. Peki tamam, Çağdaş Bey. Akgünlü değil mi söylediniz? Efendim? Evet, Akgünlü. Peki, çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Tamam, sonra mı arayacağız bu şeyler için? Artık yok, sizi hafızaya kaydettik. Siz çaldırıp kapatın Çağdaş Bey. Görüyoruz sizi. Biz sizi hallederiz. Sağ olun, teşekkürler. Hadi görüşürüz. O zaman şu şarkıyı söyleyelim mi yıllar sonra? Özdemir Erdoğan, Emrah İpek Erdoğan diyoruz ve çünkü bu bir süredir evet, siyasete giremiyorduk. Sustu. Telefonlar da bitti mi? Evet. Demek ki Emrah İpek Erdoğan. Valla sevgili Emrah İpek Erdoğan'ın 14 Şubat'ta bir albüm hazırlığı var. Daha doğrusu 14 Şubat'ta çıkacaktı albümü ama maalesef gecikecek. Bütün esprisi de kaçacak. Bütün esprisi kaçacak mı bilmiyorum. Daha 14 Şubat'tan sonra ne var? 23 Nisan. Yok ya, arada bir şey daha vardı. Şubat, Mart. Benim doğum günüm var, 15 Şubat. Kadınlar günü var. Onu da 8 Mart Kadınlar Günü olur mu? Tıp bayramı. Olmaz abi. Tıp bayramına çıkarsa. 14 Mart olmaz. Çanakkale Zaferi o araya denk geliyor mu? Yok, gelmiyor. Gelmez abi, yok ya. Bekleyecek o zaman, biraz da bekleyecek. Çünkü albümü çıkar. Çünkü hırsız girdi. Vallahi Emrah stüdyosuna falan hepsini hırsız, hepsini torlamış, toplamış gitmiş. Torlamış, toplamış mı Oktay? Torlamış mı? Aman dostum, neden bahsediyorsun? Emrah Bey, ne oldu yavrum ya? Emrah Bey, şarkılar torlanmış. Tüm elektronik cihazlar, bilgisayarlar. Bir saniye, döneceğim ben. O zaman yani geçmiş olsun diyerek mi reklama geçelim? E ne oldu peki, gitti mi şimdi? Vallahi yedeklememiş gitti bütün... mi? Ya hayır canım. Kafada mı demiş? Yedeklediği şey de gitmiş abi. Buna demiş, beyne demiş para vermiyoruz nasıl falan, oraya mı kaydettim demiş. O tip bir şey mi? Vallahi 4 aylık çalışmamız çöpe gitti demiş. Hakikaten burada da eskiden çekilmiş bir fotoğrafı var Emrah'ın ama belli ki çok üzgün. Yani burada üzgün değil, burada gülüyor. Ama belli ki çok üzgün. Hakikaten geçmiş olsun, tüm samimiyetimizle geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Pis hırsız. Disko disko dedik, modern sabahlara başladık sevgili dinleyiciler. 22 yıldan sonra hala disko diyoruz, buyursunlar. Ne kadar güzel diyoruz. Bir kendimize çeki düzen vermemiz gereken döneme girdik. Girdik mi ya, yani yeni yıla başladık ya. O değil ya. Bugün 18 Ocak 2011, o yüzden mi? O olabilir, onun etkisi olabilir. 18 yılda bir gelen bir tarih. Kalitemize bayağı bir düşüş olmuş. Ne olmuş? Maalesef uzmanlar. Öyle ya, yani o ister istemez öyle oldu. Nasıl oldu? Biraz anlatır mısın? Biraz böyle biz saldık. Biraz zaman değişti. Kalitemiz düştü. Önce biz saldık, sonra zaman saldı. Tabii bu kısır döngü içerisinde giderek pek çok şey eskisi gibi değil. Maalesef uzmanların son açıklaması, bir takım şeyler kalitemizden ödün vermemize neden oluyor. Ne kalitemizden? Herhalde bilimsel konuştuğum için gene bir sakın. Ama tahmin ettiğin kaliteden mi? Ne kalitesi, ben anlamadım ya. İspermit. İspermit. Oktay, ne diyorsun? İspermit diyorsun. İspermit kalitesi mi? İspermit kalitesine ödü. Ve bunun bir numarasında ne var biliyor musun? Hakikaten şu anda. Ama cep telefonları mı geldi? Hayır. Bilgisayarlar? Hayır. Barkodlar? Abicim öyle değil. Biraz daha böyle yavan düşünün. O kadar ya, yavan brokoli mi? O kadar da yavan tofu değil. O derece. Yediğimiz içtiğimiz bir şey mi dokunuyor? Yediğimiz içtiğimiz bir şeyden sonra biz ne yaparız? Mesela. Ha. Yok, ben anlayamadım ya. Ben anladım galiba. Ne? Alafranga tuvaletin açısı mı? Hay be. Ya yediğimiz içtiğimiz, dışarıda yedik içtik diye düşün. Tamam. Kürdan. Kürdan. Dişlerini zedeledik. Elimizi falan yıkamamak mı? Çünkü dışarıda ince kolonyalı mendil tipi bir şeyle. Fişimizi aldık, artık biriktirmiyoruz diye fişimizi böyle tüf tüf gibi ince yaptık. Onu dişimizin arasına fişi soktuk. Fişi atmak mı? Fişi dişe sokmak hiç mı? Almamak fişi mı? Fişi dişe sokmak değil. Sadece fiş almanız bile yeterli. Fişle ilgili bir şey mi? Fiş almak. Fiş almak. Fişen chips diyorum ben, müsaadenizle faturalarımı ödemeye. Hoppa. Yıllarca bizi böyle bitirdiler. Bu büyük bir komplo teorisiymiş ama yani gerçekte oldu. Para çekerken bankamatiklerde soruyor dikkat ederseniz. Makbuz. Makbuz veya fiş ister misiniz diye. Dikkat ederseniz son dönemde de şey çıktı. Bir daha asla makbuz istemiyorum diye. Evet. O neden çıktı sizce? İspermit kalitesi düşüyor diye. İspermit ya, kalitesinin yüksek olmasını beklemiyorum mu? Peşinden kabul etmek bence o. Ya o mu mecbur bilimsel olarak açıklandıktan sonra adamların yapacak hiçbir şey yok. Bankalar şu anda telaş içerisinde. Verdikleri makbuzları geri toplamış. Sonuçta müşterilerimizin erkekliğini öldürdük. Çünkü erkekliği ölen müşteri ne olacaktır? Bir süre sonra müşteri kalmayacak piyasada. Tabii mevduattan çeker parasını. Yani. Yiyeyim artık, bitireyim der. Spermit kalitesini o kadar etkiliyor ki bu şeyin üstündeki yazılar, yazdıkları işte neyle yazıyorlar bunlar? Mürekkeple. Mürekkeple bunlar, yazmıyorlar ya. Onlar yanma kağıt değil mi? Ya onlarda gibi bulunan bir madde işte. Mürekkep midir nedir, ne maddesi bulunur kağıtta başka? Yine yanmalı değil mi o kağıtlar ya? O yeni. Sen yanmalı faks mı kağıtlarını arıyorsun? Ya bankamatik kağıtları da öyle. Biraz tut böyle, ondan sonra siliniyor gidiyor. Yakmalı tekrar diyorsun. Makineye koyabileceğin hale geliyor. Nasıl ya, sıfırlıyor mu? Belki kağıdın içinde bir maddedir o. Bahsettiğin şey. Ha, evet. Yoksa o zaman faks da çekilmiyor. Yakmalı çakmalı mı diyorsun sen yani? Yakmalı çakmalı demek istemiyorum. Desene Ege ya, yakmalı çakmalı de. Yakmalı çakmalı. Neyse, aslında şey de ortadan kaldırması bir enteresan. Yani alma zorunluluğu da ortadan kalktı ya. Hayır, ben... Ya daha doğrusu şey vermiyorsun. Eski bir şey sorabilir miyim? Zarfları vermiyorsun. Heh. Eğer kızmayacaksan tabii. Hiçbir şey anlamadım ben. Nasıl? Spermit kalitesiyle makbuzun nasıl bir makbuzdaki alakası var? Makbuzdaki bir madde. Evet, onun abi yalamıyor ki kimse makbuzu ya. Yalamana elden gel. Gidiyor. Sen elle tuttun. Elden ondan mi sonra gidiyor? Elden al. Elinle makbuzu tuttun. Sonra paranı sayıyorsun ya. Bir elini tükürüklüyorsun. Bak hop, o madde dilden gönüle geçti. Aldın o makbuzu, cüzdana koydun. Oradan paranı çıkaracaksın. Bulamadın makbuzlar arasında. Bir türlü, çünkü o paraya da yapışıp geliyor. Ne yaptın elini? Ne yaptın? Tüpürükledim. Yaladın. Hafif yaladın. Ne yaptın? Onu dokundun. Dokunurken otomatikman makbuza da dokundun. Bu gidişte sadece makbuz yalarsınız demiş uzmanlar. Anca. Bu arada spermit kalitesini öldüren başka şeyler de var. Onları da söyleyeyim ben. Bankamatikler bir. Sen demin ne demiştin? Fish and... Chips demiştin değil mi? Donmuş balıkta yine kaliteyi düşürenler arasında. O zaman atlar geri gitsinler lütfen. Ondan sonra ısıtmalı araç koltukları. Bugün, tabii onlar da hakikaten kaliteden ödün vermemize neden olan bir başka öge. Peki pardon, soğukta ellerin üşüyorsa onları bacaklarının altına koyarak oturtmak. Kimi şey oturttuğuna yapıyorum. Bağlıymış. Kendinkini. Kendininkini. Üstüne oturursan o zaman kalite düşmez, bilakis artar. Soğuk eller operasyonu. Soğuk eller. Dar pantolon var mı Fahir? Çünkü bir efsaneyi yani şöyle bakıyorum Oktay. Dar pantolon yok, seks aletleri var. Banyo seks ürünün. Aletleri mi? O zaman ondan bahset. Onlar var. Onlar evet, hazır konusu açılmışken çünkü sen istedin madem seks aletleri diye. Heyecan. Ya bunları başka bir şey deniyor aslında. Seks aletleri denmiyor da. Sağlık ürünleri. Sağlık ürünleri. Cinsel sağlık ürünleri mi deniyor? Evet. O tip şeyler deniyor, tamam. Nerede dendiğini de şu anda hatırladım. Cinsel sağlık ürünleri çıkarayım mı diye mesela, öyle geçer şeyde. Ürünleri çıkarayım mı, cinsel sağlık ürünleri? Cinsel sağlık ürünlerinde ki o madde, o malzemede mesela yine... göz maskesi var orada. O şey var ya. O göz maskesi, göz maskesi değil, değil ve komple maske. Hayır, o göz maskesi değil. Değil yüz mi? Yüz maskesi. Yüz maskesi diye biliyorum. Bütün kırışıklıkları alıyor. Deri çünkü tamamen sadece ağzı açıkta bırakıyor. Bu derinin havayla temasını engelleyerek o kırışıklıkları... Yalnız onu düzenli kullanman gerekiyormuş. Böyle evet, yani işe giderken de giyin diyor. Yok, işe giderken değil de mesela... İşinizin nerede olduğuna bağlı diye not da düşmüş altına. Mesela bez ne dersin, sırf ağzın görünüyor. Parayı lütfen buraya verin. Evet. Bunların içindeki bir madde gene nasıl bir madde ise yine kaliteyi düşürebiliyor. Düşürüyor hatta. Ya bu madde nasıl? Oral yolla aldığımızda mı yoksa galiba başka hakikaten bir şey ya bunu oral yolla almamız gerekiyor. Benim anladığım bu. Fişlerden mişlerde de. Hani insanlar hakikaten senin dediğin doğru. Böyle şey bulamadığı zaman, kürdan bulamadığı zaman sigara paketinin kenarını koparıyorlar. Efendime söyleyeyim, fişleri böyle ucu sivri yapıp dişlerini karıştırıyorlar. Evet. Yapmasınlar onu. Her i̇şte o bitiriyor bizi. Kıvırıp kıvırıp dişinizin arasına sokmayın. Hem insan olarak hem erkek olarak bitiriyor demek ki. Ona göre ondan sonra şey, donmuş balık dediği de yine onda da donmuş balığı, evet, da dişin arasında böyle kılçık mılçık. Balığın kuyruk kısmını dişin arasına sokuyorsun. Öyle yapmayacaksınız yani. Isıtmalı araç koltuğunu şey yapamadım bir tek. Onu da ağzına sokmadan gidebilirsin bence. Bazıları var. Yani, çünkü nerede? Yani fişini de ağzına sokma üzerinden gidiliyorsa. Hastasıyım koltuğumun diye yalayan var. Yalan. Yapmayın ya. Yalayan var, yalanmayın. O oral dönem kaç yaşına kadar Ege? Oral 18. Dönem ne bileyim birkaç ay, o kadar da uzun bir süre değil. 18-19 diyebiliyorum. 18-19 aylığa kadar mı? Ben hatırlıyorum, 18-19 yaşıma kadar oral dönem devam etti. Canım senin hala devam ediyor Oktay. Yani 3 yaşına kadar emdim. Sen kaç yaşına kadar emdirmiştin Fahir? Bir de onu söyle. Çünkü bayağı bir uzun zaman oldu sen bundan yayında hatırlatmayalım. Evet, evet ya, benim 2 yaşına kadar emdiğimi herkes biliyor bugün. Çok teşekkür ederiz Fahir. Rica ederim. Hayatımızı daha kaliteli yaşamayı sağladığın için. Kaliteyi arttırmak her zaman. Biz tüketimi değil, neyi kaliteye teşvik ediyoruz. Biraz uğraşmak lazım ama ben onu anladım bu haber şeyden sonra. Yani böyle bir... Neyi? Yani çok fazla adam da yok be. Onu elini ağzına götüren şey yapan, ağzına sokan, dişini karıştıran. Sadece buysa araştırmacılar biraz bayağı bir insanlığa hizmet etmek istiyor. Bir de şunu inceleyelim diye. Ya kaç kişi var öyle ağzına götüren makbuzu? Yok, öyle düşünme yani. Şimdi bunun tehlikesini söylemek zorunda adam. Ya siz az kişisiniz diye biz sizi uyarmadık derse bu adamlar da bozulur. Gerçi bozulduktan sonra ne yapacaklar? Bir şey yapamazlar. Ya yani, demek ki biraz daha servis sektörüne biraz daha yatırım yapılması lazım. Eskiden dikkat ederseniz. Bankalar kürdan da versin o zaman. Yani banka kürdan verir veya böyle eldiven, galoş tipi bir şeylerle kullanılabilir. O tür şeylerle makbuz kullanılmayabilir. Peki kadın buradan bankadan para çektiğinde bir onun eline bulaştı. O adama gitti dokundu. Ağzına mı? Bir şey oldu ne bileyim. Mesela, nasıl bir şey oldu? Bana şeyini kur. Adam mesela tost diyor. Evet. Ama coşmuş. Ve soğuk olduğunda hani dudak çevresindeki hislerini de kaybetmiş. Kadın evet. Da gitti para çekti elinde o madde var. Evet. Makbuzdan geçmiş. Adamın ağzının kenarında da kırıntı var. Evet. Hayatım dedi onu aldı. Hı-hı. Gitti işte. Aralarında bir duygu. Veya para çekti o parayla yemek hazırladı adama. Ekmek sürdü diyelim. Muammara. Ekmeğinizle muammara sürdü adama verdi. Muammara neydi ya? Ya buna muammara denmiyor mu ya? Ben dün yedim de güzel güzel. Muammara. Öncelikle afiyet olsun Ege'ciğim. Muammara diye bir şey vardı da bunu dediğin sanki yanında bir tabak varmış gibi. Bazıları da acıkara diyor aynı şeye. Acıkara yani mı? Biber salçasının içine basıyorlar hani böyle şeyi. Peynir. Ederler, peynir sarımsak, mi? Ceviz. Ha, peynir. Ondan sonra peynir de oluyor galiba biraz. Bir de şey koyuyorlar. Ne derler ona? Pastırmanın. Adını sen getir. Çemen diyorsun. Çemen koyuyorlar falan. Ha. Öyle bir ekmeği sürüyorsun ya zeytinyağına. O kokunun sebebi bu mu diyorsun bugün yani stüdyomuzdaki bu kesif çemen kokusu. Lezzetin bedelini mi diyorsunuz? Ya iyiymiş. Yani ona muammara deniyorsa tamam. Tamam. Ona ya kadın onu sürdü olduğu gibi adama geçti o zaman. Kadın mı onu sürdü? Ha ben de sizin ekmeğe evde. Sürdü ya. Ha tamam canım. Üstüme muammara sürdüm. Buramda da ezme var. Ekmekle gel. Bekliyorum. Ay neler neler Ege neler neler. Neler neler. Geçmiş olsun diyoruz o zaman. Büyük yarınlara umutla olsun. Bakıyoruz. Buyursunlar. Çin susim. Çin. Ne olabilir? Çin susamı. Çok riskli dönemler bunlar. Ama hayır Çin susamı girmiş. Yalnız doğru söyledi adam. Çin susim. Niye o zaman Çin susam dememişlerdi? Susim demişler. O çünkü onun İngilizcesi. Yani ilk başını bildi. Hayır yok hayır. Çin susamlı simit olacaktı. Ha Çin susim. Evet. Aa süpermiş Çin susamı. Çin susim hakikaten satışa sunuldu. Bugüne kadar cin biberi vardı. Şimdi Çin susamı var. Ne kadar Ankara simidi? Ankara simidi derken? Arkadaşlar gider biz devam edelim. 50 kuruş falan. 60 kuruş. 60 normal kuruş sabah fiyatı 60 kuruş. 60, akşama doğru ucuz değişiyor. Mu? Evet. Yoksa başka simitler mi geliyor hı-hı. Öğlen seansında onu bilmiyoruz ama İstanbul'da ne kadar? 100 gram taze simit 1 lira. Ankara'da 60 kuruş. Fakat 4 simitin 1 liraya satıldığı yerler var. Nasıl evet, oluyor doğru. Peki bu? Nasıl oluyor? Çin susim işte. Çin susim. Çin'den susam geliyormuş. Simidim. Ama o çok bütün şeyi parasını susama mı veriyoruz? Vallahi Çin'den... Normalde siz simit çok ucuz. Üstüne susam koyunca çok pahalı simidin oluyor. Simidin en pahalı yeri susam. Öyle söyledim sana. E o zaman koymasınlar. Koymayınca da bir şeye benzemiyor ki sen susamsız simit dedim. Eskiden vardı böyle sarı sarı. Kandil simidi. Yok o kandil simidi değildi ya böyle. Var evet. İki çeşit simit vardı. Bir kara simit işte bizim bu susamlı. Evet, tamam. Bir de böyle. Evet susamsız simit. Susamsız. Beyaz ama onda beyaz. Şey de yok. Ankara simidinden farklı Fahir. Pekmez de yok onda. Yani onda o beyaz. O başka bir şey. O zaman evden iç hazırlayıp simitçiye gideceğiz. Aa, çok güzel fikir. Susam. Kendi susamımızı götürdüğümüz zaman daha ucuz yemez miyiz simidi bu mantıkla? Çok mantıklı. Çok mantıklı. Bana da mantıklı geldi. Gagalıyor. Rock and roll devam edecek sevgili dinleyiciler ama arada bir gündeme bakalım ne diyoruz buyursunlar diyoruz. Zenginin malı köşemiz var biliyorsunuz ara ara yaptığımız. En sevdiğimiz köşe. En sevdiğim köşe. Ya zenginin malı köşesinde bugün Tunus'a gideceğiz. Biraz karışık ya Tunus'ta durumlar. Zenginin malı. Zenginin malı. Hazırlayan ve sunan Oktay Demirci. Merhaba. Yeni bir salı gününde daha beraberiz Zengin'in Malı köşesinde. Her hafta oluyor. Bu hafta da iki konuğum var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine bir iddia üzerine programımız gerçekleşecek. Her hafta olduğu gibi. Şimdi Tunus biraz karışık ya. Biliyorsunuz lider Tunus Devlet Başkanı Zeynel Abidin Bin Ali devrildi. Biz ona kısaca Zeynel diyebilir miyiz yoksa çok devrildiği için bilmiyorum. O senin artık, sen takdir et onu Fahir. İstediğin gibi konuşabilirsin. Devrik diye söyleyebiliyorsan söyle. Abidin de diyebiliriz herhalde. Devrik olduğu için rahatız. First Lady biliyorsunuz. Leyla mıydı? Eşi, evet, Leyla Trabelsi. First Lady. Buna da artık Devrik First Lady mi deniyor? Devrik First. Ona da Leyla diyeceğiz. Bayan denir sadece. Pardon bayan. Merkez Bankası'ndan piyasa değeri 65 milyon dolar olan 1,5 ton külçe altın alarak Dubai'ye uçmuş kendisi. 1,5 ton külçe altın nasıl alınıyor? Nasıl alınıyor? Merkez Bankası'ndan almış. Bu kadınların şimdi, büyük büyük çantaları oluyor ya. Onu da sığmaz. 1,5 ton. 4 uçakla inmişler zaten. 4 uçakla. 3 uçakta sırf altın mı vardı? Yok canım. Ya yok, bir şey söyleyebilir miyim? Çocuklara Lego alamadık. Durumumuz ya. Yoktu. Bu külçe altınları işte üst üste koyuyorlar. Ev falan yapıyorlar. 1,5 ton dediğin o kadar atla deve tutmaz. Bir valizi bayağı tutar yani. 500 kilo tutsa 3 valiz diyeceksin yani. O büyüklükte bir şey tutar. Yok bu Fahir, daha hacim fazla olarak tutar. Daha fazla tutmuyor. Doğru Oktay, bana anlatma altın ama dediğin külçe, şey. Bir külçe dediğin kaç? Ne kadar ağırlığı bir abi, külçenin? Şöyle bir şey işte külçe. O filmlerde gördüğümüz külçe var ya. Bir külçe altının kaç kilo olduğunu söyle bana. Şu boy onlar. Ve de o da, bir dakika ben sana söyleyeyim mi? Aynı soruyu sorduğu için sana cevap veremez. Çünkü 10 kilo civarı ben sana söyleyeyim. Bir dakika. Ben tahmin ediyorum 9-10 kilo civarı diyorum ben. 10 kilo vallahi 10 kilo. Ondan 3 tane üst üste koysan şu kadar eder. 10 kilo mu bir külçe altın? 30. Fahir'in el hareketlerini size tarif etmekle uğraşamayacağım. 120. 4 sıra olsa tamam, bir valizi 500 kilo. 500 kilo demek ki 3 valizde hallettiler. 3 valizde hallettiler. İlk başta Merkez Bankası'nı aramış. First Lady Leyla Trabelsi. Demiş ki bana biraz altın lazım. Hay bana demişler. Biraz altın verseniz ya baby de. Dişlerimi yaptırıyorsunuz hanımefendi demişler. Ne kadar falan demişler. Altın günü varmış kadının. Ne kadar var demiş. Hakikaten öyle demiş. Sizde ne kadar var demiş. Ondan sonra tabii Merkez Bankası müdürü ilk başta buna itiraz etmiş. Neye? Bu kadar altın ne kadar yapacaksınız? Var. Kaybedersiniz demiş büyük ihtimalle. Ondan sonra o zaman devrik olmayan lider aramış. O dönem devrik olmayan bizim lider. Bizim hanım altın istemiş, niye vermiyorsunuz mu? Ricacı olmuş. Lütfen verir misiniz isteğini? Bayana yardımcı olun demiş. Aynen öyle demiş. Ondan sonra tamam o zaman madem sizde. Ondan sonra çıkarılmış verilmiş 1,5 ton külçe altın. Ondan sonra da onu da güzel ondan sonra hep beraber Dubai'ye gidelim. Ama tabii bu iddia. Hep beraber mutlu mesut Dubai'ye uçmuşlar. O ülke o kadar karışınca haberi böyle şeyler atılır orada. Giderken bütün altınları almışlar. Duydunuz mu diye böyle konuşuluyor. Bütün altın yani. Değildir canım. Bütün altın mıdır acaba? Hepsini almasın yani. Ay şey yapmayalım sonra ülke iyice bir saldırır. Ya yazması bir kolay buçuk olsun. 1,5 milyar dolarlık alalım. 1,5 ton alalım. Ya yani bir 725 alsan olacak yani. Onun bir şeyi var. Merkez Bankası'nda bayağı fazla oluyor ya. Öyle 1,5 ton, 3 ton, 5 ton değil. O zaman herhalde ekstra şey ödememek için bu kadar aldı. Çünkü belli bir ağırlığın üstünde mesela para şey veriliyor ya. Tabii. Belli bir ağırlığın. Çünkü 1,5 tondan sonra ton başına bayağı bir şey ödüyorsun. Yani. Ton başına 20 euro benim bildiğim kadarıyla. Evet. Ya da 7-8 euro da olabilir. Bir de dikkat çeker. 1,5 tonun üzerindeki altın miktarı gibi geliyor bana. Yani o yüzden bence optimum doğru olanı yapmış zaten diyoruz. Zaten dikkat çeksin diye. O bavullarda ne var? Altın. Tamam buyurun geçin derler. Peki özür dilerim de bunlar... İçki var mı diye sormuşlar. İçki yok efendim, altın var. Külçe altın. Tamam geçin. Şey ülkeye girerken bir bakmıyorlar mı valizlerinizde ne var hanımefendi diye? Tabii ya bunlar... Ben devlet başkanıyım. Ne taşıyacağım ben burada? Ha doğru demiş. Ya bunların öyle o tip pasaportları devrik, var. Devlet başkanı ne taşır yanında? Külçe altın taşır. Ne taşıyacak abi? Ne taşıyacak yani? Doğru be Nikola yani. Sarkozy'ye gelmiş ilk başta bu haber. Fransız istihbaratı. Nikola Sarkozy'ye aktarmış. Aman bizim Karla duymasın demiş. Gün aşırı arar Merkez Bankası. Altın var mı sizde? Nikola Sarkozy'den de dünyaya duyurun. Nasıl oldu bu acaba ya? Beyler diye konuşmuş, birleşmiş mi? Beyler duydunuz mu diyerek. Beyler duydunuz mu diyerek duymuş. Bize kadar geldi. Evet. Bu altın onsla geçmiyor muydu ya? Şimdi tonaja mı döndü? Abi ons biraz fakir birimi. Fakir birimi. Yani biraz ton zengin birimi. Gene zengin birimi olarak yani. Tona dönüldü. Çok teşekkür ediyoruz ve zenginin malı köşesine burada son veriyoruz. Gagalıyor. Bu ne ya, dayadılar şarkıyı arka arkaya diyorsunuzdur değil mi sevgili dinleyiciler? Öyle dediğinizi anladık, küfüre dönmesin diye konuşmanız, hemen geldik mikrofon başına, buyursunlar. Çünkü sizin ağzınıza hiç yakışmıyor. Hiç, hakikaten hiç. O kadar nezih insanlarsınız yani. Hiç yani. Buyurun öyle efendim. Bir şey yok, öyle bir şey. Dördüncü şarkı gibi geliyor size, bakın. Bakın şunu soracağım size, önce ikinize soruyorum. Buyurun. Ve sonra tüm dinleyicilerimize teker teker sormayı düşünüyorum. Bir, nesli tükenen bir hayvanı. Evet. Veyahut nesli tükenmek üzere olan bir hayvanı tekrar şahlandırmak isteseniz. Evet. Evet. Hangi hayvandan yana kullanırdınız bu nesli imkanınızı? Tükenmiş mi? Tükenmekte olan. Tükenmek üzere olan. Tükendi, tükenecek diyorsunuz. Tüken, çünkü çok fazla tükenmiş hayvanı da tanımıyoruz yani. Beni var şey canım. Ne canım ya. Anadolu şeyi var. Paşa. Yok Anadolu. Pars. Anadolu puması mı? Pars'ı mı? O tip. Bayağı şey. Tanıyor musunuz gerçekten? Ahadan. Evet, doğru, öyle bir kedi öyle var ya. Bir kedi var. Bir tane kalmış diye hatta böyle bir kameralar kurulmuş. Tuzak kameralar falan filan. Hakikaten gariban bir kedi. Dişisi var mı yok mu? Erkeği var mı yok mu bilinmiyor. Öyle tek başına yakalanmış bir kedicik vardı. Kedicik dediğin de seni yer yani. Onu mu istiyorsun sen? Ben onu istemem. Akdeniz foku. Akdeniz sevimli foku. Olsun. Yani seçenek varsa ver, bilmiyoruz. Bizim bilgimiz kısıtlı biliyorsun. İşte seçenek yok. Ben sınırlamayayım. Ama hali hazırda tükenmiş bir şey, Jurassic Park gibi şey yapacaksak evet, o zaman öyle. Mamut. Sen? Hmm. Öyle bir imkanın var. Yani işte dinozordur, mamuttur, bir şeydir. Ya ben aslında şey taraftarı değilim. Pek doğanın işine karışma taraftarı değilim. Doğanın bir bildiği vardır yani. Anlatabiliyor muyum? Anladık canım. Çok... Anladık evet. Yani basit bir şey söyledim. O doğayla şeyin arasına girmek istemiyorum. Vallahi gözün aydın o zaman diyorum. Bana mı? Bana mı? Fahir karışmayacağım dediğine göre. Mamut mu yapıyorlar? Ege sana mamut yapıyorlar. Genetik bilimciler bulunan kalıntıları kullanıp 21. yüzyıla getirmek için düğmelere bastılar. Ne kalıntı, kocaman mamut buldular be. Düğmelere mi? Birkaç düğme vardı. Herhalde mamut. Mamut bir de şey ya. 5000 yıl sonra yeniden gün yüzüne çıkıyor mamutlar. 5000 yıl mı? 5000 yıl önce mamut var mıymış ya? Varmış herhalde. 5000 yıl önce işte son görüldükleri yer 5000. İnsanlarla mamutlar takılmış mı? Takılmış. Bir ara kısa bir süre takılmışlar, anlaşamamışlar. Benim bildiğim işte o dinozorlar zamanında vardı. Yok canım, sonrasında benim da benim bildiğim dediğim de işte bu ne biliyorsun? O bebeği yüzünden kaçırıyordu ya. Bebeği ondan sonra veriyordu kafasının üstünde babasına, dikdörtgen kafası babasına. Ya veriyor da sonrasında onun dinozorlar çıkıyor ve bunların hepsi birbiriyle konuşuyor. Ne kadar gerçekçi bilmiyorum. Filme dayanarak konuşmamız. Bir tek insanlar konuşmuyor zaten. Öyle bir şey. Olsun. Filme dayanarak konuşalım. Olsun. Çizgi film, mizgi film ama sonuçta film. Yani bir gerçeklik. Dinozorlar da yer kabuğunun altında mı, garip bir dünyada vardı galiba. 5000 yıl önce dünyadan yok olmuş son mamutların görüldüğü zaman. Akira Iritani. Bu... Aa, çok sevimli bir mamuttu o. En son mamut benim dedi. Sonra mamudu. Sevimli mamut Akira diye geçer. Evet. Kyoto Üniversitesi'nden profesör. Sevimli profesör Akira diye geçer. Akira Iritani. Başlattım projeyi arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Teknik sorun ortadan kalktı demiş. Teknik sorun ne? Para meselesi herhalde. Teknik sorun vardı yani. Para herhalde ya. Teknik yetersizlik. Abi onu imzaya çıkartmıştık ne, da dekan imzalamadı diye. Fil DNA'sıyla birleştirecekler. Yani şimdi bana iki tane deney tüpü verseler ben de yaparım bunu. O kadar da şey. Onu al ondan sonra. Karıştırdıktan yaparsın sonra filin, anne filin rahmine yerleştir. Bir buçuk yıl sonra. Ay sonra bakarsın hamile oldu mu. Zaten fillerin hamileliği de uzun sürüyor. Uzun sürüyor. Evet, evet. Uzun dönem boyunca Akira parasını tıkır tıkır alır efendim. Devam ediyor. Sonra satıyormuş. Ege'de koca genetik bilimini iki tüpe sığdırdı. Onu da teşekkür ediyorum öncelikle. Zaten bulmuşlardı ya. 5000 yıl önce buzda buldular ya. Buza yatırılmış mamut buldular. Evet. İşte oradan al aynısı. Ne olacak? Hiçbir şey bozulmamış. Bozulmamış. Güzel korunmuş. Alacaksın onu. Her türlü şey var. Kan desen var. Et var. Desen var. Tükmük desen var. Efendime söyleyeyim. Kıl desen her tarafı kıldı mamutun zaten. Diş desen var. Diş desen var. Daha ne istiyorsun yani yapmamak için? Bugüne şimdi, kadar yapmamaları hata. Şu an çok ihtiyacımız özür olan tek şey demiş. Donmuş bir mamuttan alacağımız doku örneği. Bundan Sibirya'da varmış. Var. Ben seyrettim ya. Ben seyrettim onu. O biraz zaman, doku örneği yani, alabilir. Bizim de kendimize kadar der ama Sibiryalılar. Sibirya ile konuşmuşlar. Sibirya halkı paylaşımcıdır Ege. Ne güzel ya. Helal olsun Sibiryalılara. Japonya'dan gelen misafirleri ağırlamak konusunda çok hevesliyiz demiş Sibirya halkı. Fincanla gidiyorlar o zaman bunlar. biraz dokunuz var mı? Mamut canlandıracağız da evde bitmiş diye. Şimdi bunun ben biraz tarifini yapmak istiyorum size. Nasıl mamut canlandırma tarifi. Mamut tarifi. Evinizde de yapabiliyor muyuz? Yani tarifi lütfen kaşıkla fincanla ver. Valla göz kararı diye burada birçok şey var. Yani Akira Iritani hocamız çok böyle bir şey net tarif vermemiş ama şöyle bir miktar çekirdek alıyorsun. Hücre çekirdeği. Tamam. Mamuttan. Bir miktar mamut hücre çekirdeği. Ne hücresi? Neresinden alıyoruz hocam? Valla derisinden olabilir. Derisi çünkü mamutun derisi ve gerisi değil mi? Veya kas. Eğer hocam deris... at yok mu? Derisi. Evet, keyifli. Derisi yoksa mamutun derisi kas hücresinden de alabilirsiniz. Veya berisinden de alabilirsiniz. Güzel ütülüyor mamut ilk başta. Evet, bütün kılından arınıyor. Arınıyor. Piknik evet. Tüp tipi bir şey vardır herhalde herkesin evinde veya ocakta da ütülebilir. Evet. Ama tabii şeyi açmak kaydı çünkü kokar. Neyi? Camı çerçeveyi. Camı çerçeveyi değil canım. Havalandırma. Dablumbaz. Aspirator dediği şey aspirator var. Aspirator'ı açmak kaydıyla tabii ki. Ondan sonra onun içinden güzel bir çekirdeği alacaksın. Kibar tamam. Bir şekilde. Hücre çekirdeği. Bir geceden şeye yatıracağız onu. Bir gece önceden bir Afrika fili bulacaksın. Afrika filini bulursunuz Afrika herhalde. Afrika fili kolay. Afrika filinin bir gerçi kendisini de bulmasına gerek yok. Kendisinin rızasını almak suretiyle. O zaman bunlar Sibirya'dan sonra bir de Afrika'ya geçecekler. Veya vardır belki Afrika fili. Var canım fili. Afrika fili. Halihazırda. Afrika filinin rızası alındıktan sonra yumurta hücresine enjekte edilecek. Pardon, Afrika fili yerine Timur Lenk fili koyabilir miyiz? Hocam olmaz. Asya fili biraz tıkız oluyor. Küçük çıkar. Niye Afrika fili? Sıkıntı olur. Kullanıyoruz. Asya taşıyıcı, fili de güzel. Taşıyıcı anne olmak için en uygun fil Afrika fili. Ha evet, Asya fili olmuyor işte. Tamam. Burada Afrika fili derken. Asya fili de bir sapıklık gibi. Efendim fil. Onda efendim fil Asya sitesi fili var. Asya fil. Efendim ne söyleyeyim? Ondan sonra enjekte ettin mi? Nasıl enjekte edeceğim Oktay? Ya oradan kendi şırıngayla. Çekirdeğini çıkarıyorsun, öbür çekirdeği iki tane şırıngaya bakar. Bir kavanoz şeyle kaşıkla dedik şırınga Oktay. Şırınga yok mu evde? Oktay'cım her şeyi biz tarifleri adam dedi sana. Abi bir çekirdeği kaşıkla alamazsın. Kaşığın hayır. Arkasıyla küçük. Değdireceksin o yapışır zaten. Tıp diye çıkaracaksın. Şey kaşığı değil küçük kaşık ne o çay kaşığıyla. Ondan sonra pipetle de öbürünü koyacaksın. Yalnız tabii bir şeye dikkat edilmesi lazım. Hijyen mi? Rıza. Sonra enjekte ettikten sonra Afrika filine bir zahmeti işte bundan sonra biraz başlıyor. Bu Afrika fillerinin gebelik dönemi biraz uzun. Ne kadar? 600 gün kadar. 600 gün 2 kadar. Yıl canım, şey ne olacak? Canım ne olacak? Tıkır tıkır işte o zaman 2 yılın garanti projesi. 600 gün. Onu bir hafta 10 gün tüpe yatır çekirdeği. Çünkü orada böyle dölleme falan bir şeyler yap. Tüp bebek gibi değil mi gerisi? Tüpte beklemez. Hücre çekirdeğini aldığın an dolardı zaten ama. Çok bulunmuyor mamut derisiyle doğru. Mamut kası. Hemen alır almaz enjekteyi et diyor. Taze taze. Bekletmeyeceksin Ege. Yani nasıl gıdalarda da aynı şey var. Hemen yapacaksın. Taze taze. Mamut çekirdeğinde de aynı şey var. Ondan sonra 600 gün boyunca file yalnız bakımını iyi yapacaksınız. Yani hamilelikte bizde zaten öyle şey vardır. Adetlerimizde biraz nazını de var. Çekeceksiniz. Tabii. Afrika fillerinde aşerme diye bir şey yok. O rahatlığı var ama başka çeşit sorunları var. Afrika filinin geleneği. Yalnız Afrika filinin şimdi bunun hücresini aldın, çekirdeğini aldın. Hemen anneye yerleştirince olmaz ki. İlk önce bunu bir erkek filin spermine yerleştirip sonra anneye öyle koymak gerekmiyor. Yoksa her içine hücre kaçan hamile olur. İşte içine i̇lk hücre önce, kaçma diye bir şey olmadığından. İlk önce sperm elde etmek yani, lazım. Biliyorsun. O da yani Afrika filinden hani örnek alırsın, doku örneği alırsın, şey alırsın da. Öbürünü almak zor. Yani biri kovayla duracak. 5-6 adam. Fili zapt edecek. Zapt edecek. O çok zor. Sadece tabii. Fili hortumunu zapt edecek. Hortumu tutacaklar. Hortum kalkacak. Bastıracaklar falan. Çekiyoruz. Haydi bakalım tekrar falan. O zor. Ama sen de şeyden. O zor yani fil kısmımız. Filin esas zor kısmı o. Akira'nın ama zorluklar dediği de orası olabilir. Yani teknik zorluklar dediğim. Tabii. Adam toplamış zaten. Yeteri kadar ekibimiz var demiş. Teknik zorluk dediği ekip de fil zaten dişi. Ya hayır. O, dişi fil. Dişi işte, fil de dişi filden önce erkek filden şey almak lazım. Örnek almak lazım. Sadece ama. Hocam o zaten çekirdeği biz onun için kullanıyoruz. Sen niye mamuttan her şeyi. Mamuttan alıyoruz ya. Erkek filden şey alırsan ne olur? Fil olur yine Ege. Yani olmadı. Erkek filden alıp onun içine şeyi koyacaksın, dişi file koyacaksın. Erkek filden alıp dişi file vereceğim tabii diyorsun. Canım. Onu kendileri yapıyor zaten Afrika yapıyor, filleri. Araya ya. Sen hücreyi koyacaksın. Gerek yok. Filler tepişirken şey, arada kovaya bir tane katacak mısın? Olur. Bir parça hücreyi de kattım şöyle. Onu bir daha söyle. Arada kaçtı o. Filler tepişirken olan hücreye olur. Ne kadar güzel. Hakikaten sen hücre olarak Birbirine tıkızladılar buraya diye dolaşır. Zaten ufak tefek adam. Ben orada efendim hücreyi şey yapalım. La demeyeyim bir bastırdılar. Buradayım şimdi. 600 gün buradayım. Riken Biyoloji Merkezi'ni biliyorsunuz. Sigara içiyormuş içeride. Ara ara filden tüs, tüs diye tutuyormuş. Riken Biyoloji Merkezi'ni biliyorsunuz. Riken mi? Riken Biyoloji Merkezi çok iyidir ya. Bir biyoloji merkezine koyulacak en güzel isim. Riken Biyoloji Merkezi. Biyoloji Merkezi. Bu da Japonya'da bir başka evet, biyoloji merkezi. Biliyorum onu, onun sloganı da belli. Riken, onu söylemiyoruz yayında. Deveye diken insana Riken diye böyle bir sloganları var. 16 yıl boyunca. İnsanlık için 22 senedir diye. Ve şey laboratuvar metotları da var yani. Neyse o bilimsel olduğu için tabii kendi bilimsel metotlarını şey yapmıyoruz. O da onda esas bu çalışma başlamış. Metotlar dedim bunları kendi buldukları metotlar. Tabii kendi tabii buldukları metot. Başka hiçbir laboratuvarda olmayan. Tabii Rike metodu dedikleri. Aha, bir Rikertirler falan gibi. Tabii Rikertirler. Mesela diğerinin o Akira hocamızın sonra herhangi bir şeyi yok. Kyoto Üniversitesi o. Kyoto tabii. Bildiğimiz o tip metodu bulduktan sonra biyoloji merkezi diye isimle açabiliyorsun. Hı-hı. Riken Biyoloji Merkezi'nde fare daha önce yapıldı. 16 yıl boyunca dondurulan fare yeniden klonlandı. O yüzden bir bu yolda mamutta olacak diye müjdesini verdiler. Hayırlı uğurlu olsun mamutlarımız. Dünyaya. Klonlandı deyince benim aklıma hep şey geliyor. Öyle bir takım bir önce yumurtaya sonra da klona böyle, böyle bulayıp, pıt pıt bulayıp, bulayıp bulayıp biraz klonladık. Ondan sonra hafif har ateş lazım buna. Çıtır çıtır oldu. Rikertme metodu öyleymiş. Evet. Har ateş doldurmuş. Yani Rikertirler abi. Rikertirler doğru. Zaten. Sonra şimdi fare olduğuna göre fili de yaparız mı demiş. Tabii tabii. Aynı. Sistem aynı sistem. Aynı sistem aynı. Birinde kuyruk var birinde hortum var. Yani o kadar da değişmiyor sonuçta laboratuvar ortamında yapılıyor her şey. Temiz ve kameralar falan var. Çok güvenli oluyor o yüzden. Bu mamutun zaman eti yeniyor muymuş zamanında bilen var mı? Yediler bir kuruttular zaten adamı. Ondan. Yiyerek biter mi mamut ya? Vallahi biter. İnsan, insan yemesiyle bitmez ya. O zamanın insanları iştahlı oluyor. İştahlı oluyormuş hakikaten. Bir de iş yok güç yok Oktay. Başka bir de sürekli şey yürüyorsun. Acıkıyor, bünye acıkıyor. Yakıyorsun yani sonuçta. Bir ülke düşün ki hiç tarım yok sırf hayvancılık. Ne oluyor? Hayvancılık dedi de mamutçılık et. Yani. İnsanoğlunun yemesini de yürümesiyle açıkladı falan. Yürüyünce yakarsın yani. Doğru. Sürekli yürüyen insan acıkır. Diyoruz ve esprilerle şakalarla devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, Modern Sabahlar devam ediyor. Aslında ben bunları, bu söylediklerimi çok daha önce söylemiştim. Mikrofon kapalıymış, o yüzden kaçırdınız. Gündeme bakmaya devam ediyoruz. Gündeme dışarıda bakıyorduk. Orada mı acaba, burada mı falan diye. Çünkü stüdyoya girerken orada bir kanepe var. Oktay dedi ki ben dedi gündemi buraya koymuştum dedi. Fahir de dedi Allah Allah dedi. Gündem burada olsa ben niye alayım falan dedi. Oktay hayır burada, buradaki gündem ne oldu dedi. Derken uyumuşsuz. Ondan sonra Fahir biraz tabii ağır konuştu. Allah belamı versin aldıysan falan filan dedi. Biz de öyle bela okuma dedik. Kelamcan ne olur falan diye bir ayrı bir tartışma oldu. Sonra zaten ondan sonra kelam canlanma olayından büyük hadise çıktı. Evet yani bir kez daha kelam canlandı Radyo 30 stüdyolarında. Diyoruz ve gündeme bakıyoruz. Bakın gündem çok hakikaten böyle fasafiso şeylerle uğraşmayı bir kenara bırakalım. Kutuplar birbirinden uzaklaşıyor. Kıtalar birbirinden uzaklaşıyor. Kutuplar birbirinden daha ne kadar uzaklaşabilir? Kutuplar çok olabilecek en uzak mesafede birbirine. Doğru. Kutuplar uzaklaşıyor derken manyetik kutuplar değişiyor. Kıtalar birbiriyle uzaklaşıyor. Artık aramızda ve daha çok benzin yakacağız. Daha çok. Maalesef öyle. Şimdi şey değişikliği vardı biliyorsunuz astrolojide. Bir burç daha çıktı ya. İlan burcu diye Oktay'ın çok sevdiği İlan. Ya evet ya. Oktay, zorlama burcumuz. Zorlama burcumuz falan da. Falan o da çok bildiğimiz sistemde mi? 12'lik düzende mi o İlan burcu? 13. olarak işte 13. eklendi diye araya girdi yani. Hep kendi akrabalarını o horoskop tablosuna doldurmuşlar. Kadro açtılar İlan burcuna. İyi oldu bence ya. Valla üçümüze de baktım üçümüzün de burcu değişiyor. Burçlar da kayıyor. Biz hepsi kayma oldu canım. Ben maalesef Başak burcuna düştüm. Yani işte maalesef büyük konuşma demek, derler. Yıllarca sen Başak Burcu'nu geçtin. Onun da ne numaraları vardı. Tabii ki. Benim aslında de yükselenim Başak mesela. Ama şimdi o da değişti tabii. O da değişti. Tamam, esas yükselen değil diyorlar zaten. O da kaymıştır ya. Kaya. Esas yükselen. Ne oldu şimdi yeni burcumuz ne oldu? Ya yeni burçlara bakmayacağım çünkü insanların asabı bozulacak. Hmm. Bildiğin şey insanın kendine yabancılaşması diye bir şeyle ilk kez karşılaştım ben. Midem bulandı gittim tuvalete kustum. Çok özür dilerim kustum diyorum istifra da değil artık 35, onun adı kus. 35 yaşından sonra ilk defa kendine yabancılaşınca öyle. Ben mesela 7-8 yaşında kendime yabancılaşmıştım alıştım. Bak Yani demek ki erkenden alışılıyormuş. Neyse şimdi ben şöyle söyleyeyim. Dünyanın değişen ekseni kutup yıldızının da değişmesine neden oldu. Eksen kayması mı diyeceksin? Eksen kayması. Hayır. Ben demedim de sen dedin galiba Oktay. Neymiş dünyanın değişen ekseni kutup yıldızının kutup kayması? Kutup yıldızı da değişiyor. E çünkü o sürekli bir yere baktığımızda gördüğümüz şey var ya, o da evet, değişiyor. Devir teslim töreni gibi bir şey düşünün. Tamam, doğru. Onun daha doğrusu yere... kutup yıldızında bir değişiklik yok da işaret ettiği yer değişmiş oluyor biz kaydığımız için. Şimdi onun adı Polaris ya. Polaris en son milattan önce 12 bin yılında bu görevi yapmıştı. Hiç duyulmadı vallahi. Hiç laf etmeyin yani. Kimse de ne diyeceksin. Bravo vallahi. Hem içindekini attın hem de kimseyi huzursuz etmedin. Oktay, bu yeni taktiği çok beğendim. Hem de kendi kendime Seda Sayın'ı da anmış oldum içimden de olsa. 13.727 yılında Vega isimli yıldıza bırakacak. Aa, Vega mı geliyor? Aha, Vega geliyor. Ama biz göremeyiz herhalde. Ya hiç belli olmaz şimdi bu tıptaki ilerlemelerle. Bugün mamut yapan adam yarın öbür gün bizi de oynatır. Ama 13.727 sene kaç şu anda? 2000... Ya düzenli parasını vereceksin. Ya arkadaş 11.000 küsurat, 11.500, 11.600. Ya belli ben demiyorum ki sana oldu? İki klonda hemen oluşacağım ona. Klon devam edeceğiz. Yavaş yavaş. Şu anda nerede olduğu belli mi Vega'nın? Vega'nın mı? Oralarda bir yerdedir. Ben nerede olduğu konusunda şu anda benim bir fikrim yok. Manyetik kutuplar değişecek. Aynı bu Lost'taki hadise vardı ya. Hı hı. O gerçekleşiyor. Manyetik kutuplar değişince artık sadece pusulamız kuzeyi güneyi göstermekte kalmayacak. Ben hiç hayatta pusulaya bakmadım zaten. Mecbur sen kalırsan... kullandın mı pusula? Ben... Askerde mecbur kullandım. Mecbur sana. Kullandım. Çok affedersin. Çok. Hayır, bir şey soracağım ama bütün iyi niyetimle soruyorum. Faydalı oluyor mu? Valla pusula bozuksa bilakis zararı oluyor. Abi bozuk pusula bile... evet Oktay, günde iki defa doğru yönü gösterir de rahatla. Ya da senin adına ben dile getirmiş olayım. Kafana. Şu araya niye camı koydular? O kadar yani? Ağır bir laf ki. Yani ikimizin beraber el birliğiyle ettiği laf. Adam bir, bir kişinin edebileceği bir laf değil. Hayır, o yüzden el birliğiyle teşekkür ederim. Bu borcumu ödeyeceğim sana. Ben ağzımı açmadım mesela. Hiç, ama senin nutkun tutuldu orada. Ağzın dilin damağın yapıştı birbirine. Sonra şey gelir diye ben korktum. Özellikle sustum. Sen de söylüyorsun. Sen de bozuk bozuk. Hayır ben demedim onu. Oktay dedi. Ya, böyle konuşuyordunuz falan. Öyle bir durum olmasın diye sustum. Aa, ama çok faydası var. Hakikaten çok faydası senin var. Düzeltiyorum. Senin pusulalı herhangi bir şeyin olmadı mı? Mesela pusulalı kalem. Ege sana soruyorum. Veya saat. Bıçağın veya bıçak, komando böyle bıçağı böyle şey, arkası şey pusula içinde dikiş seti. Pusulayı böyle tek başına bulmak zor da sek pusula olarak. Ama mesela bir şeyin içine adapte edilmiş bir şey. Hani o hakikaten yanlış olur ama en azından bir muhatap olmuş olursun pusulayla. Ya hiç bir arkadaşımda şey vardı, saate takılan pusula, tabii ki işlevi yoktu ama. Saate takılan bütün pusulalar saate takılabilir istediğin. Hayır hayır, küçücük pusula saatin şeyine kayışına bir tarafta saatim var bir tarafta da ufak. İşte öyle bir şey. Ona söyleyeyim. Bir özenmiştim zamanında, ne yalan söyleyeyim ama sonra dediler ki o bilekleri ağrıtıyor dediler, ondan vazgeçtim ben. Hiç pusulam olmadı. Ben sana şöyle söyleyeyim, Allah öyle Allah. Pusulalar var ki Ege görse hastası olur yani, böyle anlamasa da onu alır boynuna takar, hiç çıkarmaz. Zor mu kullanmak pusulayı? Ne soracağım, çok kolay. Ama kolay. Tabii bir teknik istiyor, öyle şeyde kullanamıyorsun. Nasıl kullanıldığını da ben bilmiyorum pusulanın. Senin pusulanın kuzeyi gösterdiğini biliyoruz değil mi? Evet. Ne yapıyorsun sonra mesela o pusula bir kere zaten hep bir oynuyor. Mi diye. Zınk diye göstermiyor yani. Ya şimdi pusulanın tutuş şekli var, böyle eline yerleştiriyorsun. Tamam. Ondan sonracığıma. Pusula talimnamesini ezberden şu anda bize okuyorsun. Eline güzelce mi yerleştiriyorsun? Tamam, tuttuk. Önemli olan senin yani harita ben üzerinde. Şimdi diyelim, pusulayı 45 derece batıya gideceğim. Tamam mı? Şimdi duruyorum. Evet. Pusulamı koydum. Evet. Düz bir zemin mi lazım? Bir evet. De şimdi cep telefonları... Sen bir tarafı yani 45 derece önüne alacak şekilde, yani daha doğrusu oku 45 dereceyi gösterecek şekilde gittiğin zaman 45 dereceye gitmiş oluyorsun. Türkçe de öğrenmek gerekiyor mu pusulayla beraber? Kullanma kılavuzu. Şimdi pusulanı sen mesela şimdi saati 12 gibi düşün. Saati 12 gibi. Saat 12'yi gösteriyor. Evet. Ondan sonra orası kuzey. Evet. Sen ne yapıyorsun o zaman? 45 derece batıya gitmek için. Hayır, bilmiyorsan soralım ya. Ben de somut hiç kullanmadım pusulayı. Nasıl ya? Dinleyicilerimize soralım. 45 derece batıya gideceksen. Evet. O kuzeyi ok var ya, ok hep bir tarafı gösteriyor. O da 45 dereceye. Yani 11 yönüne falan mı gideceğim? Kafamı karıştırdınız, yanlış bir şey söylemek 10 buçuk size. Yönüne falan mı gideceğim? Diyelim ki burası kuzey. Burası değil mi? Burası şimdi derken radyolarının başındaki dinleyicilerimiz de şu anda gözünde kiriş, bir yer canlandırsın. Kiriş şu anda. Evet. Ya bir dakika. Yanlış bir şey söylememek adına yani, ne kadar tamam. Yanlış bir şey söyleyebilirsin zaten. 10 derece 20 derece fark, fark eder. 45 derece batıya öyle gitmiyorduk ama ya. Tamam. Yavaş yavaş mı gidiyorduk? Ama öyle gösterirsin. Sonra sonra gidelim isterseniz. Ya, en garantili yok. Elinde pusula olsa çok güzel bizi yönlendirirsin sağa sola da. Evet. Anlatmada sıkıntı yaşıyorsun. Evet. Yani ben bilmiyorsun demiyorum dikkat edersen. Onun sıkıntısını yaşıyorum. Şimdi yalnız... benim merak ettiğim pusulayı koyduk. Evet. Tamam o wing wing dönüyor. Hadi diyelim hiç manyetik alan yok falan. Hiç manyetik tamam. Alan oldu gösterir. Ondan sonra biz pusulayı yanlış koymuşuz diyelim. Nasıl yanlış koymuşuz? Biz kuzeyi önümüze koyduk ya. Ha. Ama ok başka tarafı gösteriyor. Evet. O zaman çeviriyor muyuz mesela? Kuzeye gelecek şekilde mi çeviriyoruz? Kuzey şey evet yerleştiriyoruz. Pusulayı çeviriyoruz. Ok neyi gösteriyor kuzeyi? Evet neyi gösterdi? Sıfır derece oldu. Ha diyorsun. Sen de ona göre dönüyorsun. Ha burası. Dönüyor musun? Öyle bir yavan hareket yapıyor mu? Demek ki bu yönüne doğru, bu yanına doğru gidiyoruz diye. Ha 45 derecenin gösterdiği yere doğru gidiyorsun işte. Anladın mı? Anladım. Orada kendine bir şey mihenk noktası belirliyorsun. Peki mesela biraz bakkal yürüdün. Gibi mi? Ha? Bakkal gibi mi? Biraz yürüdün. Evet. Yine aynı şekilde 45 derece yani kuzeyi oturtuyorsun. Yine 45 dereceyi gösterdiği yöne doğru gidebilirsin. Ama mesela yanlış yürüdüysen nasıl referans alacağın şey ne oluyor bir süre önceden? Manyetik kuzey hep sabit ya. Tamam onu manyetik kuzeyi göster. Gene koyarsın pusulonu yere. Hı. 45 derecesinin olduğu yöne doğru gitmeye devam edersin tekrar. Düzeltebilirsin açını. Tam 45 açını. Gidemedin mesela o mesafe boyunca. Arada kayboldu. Mesela oldu. Zaten 40 gösterir. 40 gidiyorsun 50 gene gitmen 40. Lazım ya mesela yolun yarısından sonra. Tam 45'e ulaşmak için. Evet tamam yine tekrar 45'i gösterdiğinde gidiyorsun sen. İşte tekrar 45'i gösterirsen bu sefer yanlış gitmiş oluyorsun. İkinci yarısında 45 gidersen. Olur mu canım hep yanlış yere gidiyorsun. Giderken kaydın diyelim. Bu sefer belki biraz daha sola doğru devam edeceksin falan. Değil mi? Kayma olduğu zaman. Kayma olduğu zaman. Yapalaya yapalaya. Yapa, doğruyu bulacaksın Oktay. Yani bu böyledir. Hata yapa yapa doğruyu bulursun. Dağlarda kaybolanlar var ama onlar döndüklerinde pusulaya çok hakim oluyorlar. 2 yıl 3 yıl dağda kalıyor adam. O da yol bulmamaktan. Ama döndüğünde bir pusula hakim. Yani bu GPS çıktı çok rahatladık. Öyle söyleyeyim size. GPS'in çıkmasıyla beraber hakikaten pusula çok yaban oldu. Yani yaban oldu ama kullanınca da şey yapıyorsun. O zaman GPS'imiz varsa kutupların kayması da o kadar büyük sıkıntı değil. Bu GPS uydulardan almıyor mu mesela? He bak şimdi aklıma geldi. Doğru dedin. Kutupları sadece yön için kullanıyorsan evet sıkıntı değil. Yönünü bulmak için. Mesela eve gideyim ya. Kutup ne tarafta benim falan diye. Penguen çiftliğim mi var yoksa eski mi olara fabrika mı açtın? Ne başka benim kutuplardan ne beklentim kızım var? Kızım var Ege'cim senin kızın. Ne olacak kızıma da derim ki biz eskiden bu kutuplarda donardık. Sen şimdi bugün tatilini yapıyorsun gibi. Ne güzel. Bu bronz olup gelecek çocuklar valla. Doğru. O zaman kutupların kaymasının o kadar büyük sıkıntı olmadığını günler uzayacak müjdeleyerek. Ama. Günler uzasın tabii. En büyük sıkıntımız sabahın altısında kalkıyoruz kapkara. Tabii dün dinozorlar zamanında bir gün kaç saatti biliyor musunuz? Bir gün. 27-28 diye biliyorum 23 ben. 23 saatti ve o zamanlar 24. saat diye programlar vardı. O zamanlar hakikaten öyleymiş 23 saatmiş ve dünyayı evet bir saat uzamış o günlerden bugüne. Yavaş yavaş uzayacak dünyanın işte bir 10 bin yılda bir saat uzaya 30-40 bin yıl sonra demek ki vallahi benim derdim değil. Her sabahların sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Çok da havalı bir şarkıyla bitiriyoruz programımızı bugün. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında sevimli Ankara sabahında gözlerimizi dünyamıza açtığımızda radyonuzu da açarsınız eğer. Biz varız radyonuzda. Hoşça kalın. Gagalıyor. Her şey 1972 yılında ilk altın yıllar. Bu yıllar çok eskide kaldı. Ama o günlere ait şarkılar hala yanı başımızda. Radyo TÜ'de öğle tatilinde bir saat boyunca geçmişte bir yolculuğa çıkıyoruz. Altyazı M.K. 60'lardan 90'lara, anılara fon müziği olmuş en özel şarkılarla bir saatlik öğle molası. Altın Yıllar. Modern Sabahlar sona erdi.